और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया था, उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल कर रहेंगे, वरना तुम्हें हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उन पर वही भेजी कि यकीन रखो, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे।